calles que has tirat al mateix contenidor. Dintes a una sola bossa han sortit a un lloc millor. Prontes seran enterrades baix la terra i l'oblit. Allà mai tu no aniràs, no nos penes teu sentit. Anem en ruta en el món. Oblidades les deixalles, en què es vas desfer a nit. T'habituales de productes amb aquest mateix destí. Altra dosi de brutícia que amagar baix els teus peus. Altre cop per la natura i els recursos naturals. I anem en ruta en el món. Les arrels no arrailaran, les aigües que es van filtrar van directes als aqüífers que ens veurem a l'endemà. I anem en ruta en el món sense cap moderació. I anem en ruta en el món de futures generacions. Les deixalles enterrades s'acumulen als teus peus de manera permanent i esperant el seu moment. Plàstic, vidre, sol i llanda no tan sols cal reciclar. Vertits químics i ferralla i residus nuclears. Ja anem en ruta en el món. Les arrels no arrailaran, les aigües que es van filtrar van directes als aqüífers que ens veurem a l'endemà. Ja anem en ruta en el món sense cap moderació. Generaciones.